Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Спакавалі мы з Міколам пару чамаданаў нашага дзяржаўнага архіву, і ён павёз гэта ўсё да сябе з думкай усё гэта пераправіць у Францыю. Я і да сяння не ведаю, як яму і ці яму гэта ўдалося. Гэты архіў вельмі хацеў вырваць мне з душы цанава, паставіўшы шмат пазней мяне перад абліччам смерці. Што ж, без волі Божай волас мне з галавы не ўпадзе, і я вас не баюся. Ледзь стоячы на нагах з голаду, хваробы, допытаў і трываўшы ўжо год турмы, дастойна спакойна гаварыла я. А лютасць маіх праследвацеляў і смерць нагла заглядалі мне ў вочы. А пакуль што ў ноч адыходзіў з чамаданамі Мікола Абрамчык з трывогай аб лёсе хворага дзядзькі Васіля, нашага архіву, нашага народу. А дзядзька згасаў з кожным днём. 13 сакавіка 43 года ў нядзелю я наведала яго, заўважыла, што яго перавялі да найцяжэйшых хворых. Ляжаў ён жоўты, слабы, хацеў, каб падалі яму судна. Я папрасіла, каб не ўстыдаўся мяне, ён ужо мала на што рэагаваў. Прасіў толькі, каб я так хуценька не хадзіла, каб крыху прысела ля яго. Аддаў мне свой экзэмпляр тастаменту і папрасіў, каб гадзіннік яго я пакінула сабе. Я яму абяцала гэта. Мы развіталіся. Калі назаўтра я пайшла ў больніцу, дзядзька Васіль ужо памёр. Мне апалі рукі, каля мяне дзеяліся незразумелыя рэчы. Я атрымала загадкавага ліста ад нейкае Энгельхарт, якая загадала мне прыйсці ўвечары на вуліцу Філіпа де Монта, грозячы, калі не прыйду. Была гэта, як пасля высветлілася, аферыстка. Падыходзілі да мяне нейкія людзі на вуліцы, усё было несамавіта. Мне трэба было вытрымаць усё і толькі як след пахаваць дзядзьку. Назаўтра я ўсё, што магла, аформіла ў паграбальным урадзе. Чэхі ў вынятковай ласкавасці далі дзядзьку металёвы гроб, чаго вайною нікому не рабілі. Мне думалася, што некалі мы пазбіраем усіх сваіх жывых і мёртвых і прывязем у свой беларускі дом, які будзе народным, бацькавым, любым домам для нас. Некалі-некалі. А тым часам то я раўла, то ізноў гатавалася да пахавання. Быў бы хоць Яначка, а то сама як палец. Назаўтра прыехалі Мікола Абрамчык і Стась Грынкевіч з Берліна. Прыйшла пані Крычэўская, і мне стала лягчэй. Стася я ведала з лістоў. Пісаў ён мне з нямецкага лагеру ваеннапалонных польскай арміі, дзе быў разам з мужавым сваяком, якому мы пісалі, пасылалі кніжкі, часам пасылку. Быў гэта добры беларус, афіцэр польскай арміі, недакончаны лекар. Яго патрыятызм, інтэлігенцыя і выхаванне, ды нейкая чэснасць беларуская, прытым мне падабаліся. Вызначылі час пахавання. На Ольшанскія могілкі ў праваслаўную капліцу перавезлі цела памершага. Хоць дадаткова было заплачана за агаленне нябожчыка, на жаль, і тут мяне ашукалі. Людзей на пахаванні сабралася вельмі многа, было шмат вянкоў. Я трымалася вельмі добра. Юрачку вяла пані Ядзя, адна мая знаёмая. Ён, здавалася, разумеў усю важнасць гэтай хвіліны, быў спакойны, задуманы. Хораша адпраўляў на бажэнства айцец Ісакій, расеец, вельмі хорошы чалавек і святар. Калі ён пачаў гаварыць апошняе слова па дзядзьку, да такое... Аб долі Беларусі, аб долі памершага, як бы сам быў з нашага народу. Вось тады я не вытрымала, абмякла, падкасіліся ногі. Мяне вывелі. Бог няхай будзе літасцівы і вечна міласэрдны да таго харошага святара. Вельмі многа зрабілі здымкаў з пахавання, а калі ўжо ўсе разышліся, Стась Грынкевіч пабег яшчэ па фатографа, і ўжо фатаграфавалі мяне ля магілаў. Дядьку Василя положили для ягоной жонки Полины из Ляутова, бо могила загадя была закуплена и разлічена на двоих. Стоял там и помник с вырытым знаком погони. На помник только прибили после мраморную дошку с именем дядьки. Его звание написать было нельга. Не признавали тогда незалежной Белорусской Народной Республики. Гитлер и его генералы и не генералы будовали так званую новую Европу. Тысячелетний немецкий райх, где белорусам урешті-решт отводилось место невольников, як и усім славянам. Примаючи слово спогадання от чехов и разных национальностей эмигрантов, я чувала, что дышел наш великий человек, який як умел так честно относно своего народу репрезентовал нашу айчину за межами. Теплое слово сказал и Гайда. Это был чех, посол у Литве за часу пребывания там БНР, який застався завсёды верным сябрам белорусов и особисто дядьки. Много позднее, подчас неимоверно шаленой пурги на Инте, подошла до меня одна эстонка и пошла вельми хвалить дядьку Василя Захарку. И она его ведала. Ее родная тетка эстонка была жонкой консула чешского Гайды. Семьи с собой дружили, и эта молодая женщина не раз гостила зиме у дядьки Василя, коли бывала у празе. Итак, 14 соковика 1943 года помер Василь Захарка. На его место застались мы. Я, такая простая мальвясковая, якой одиною зброей была невысказана великая любовь до Беларуси, честность житевая и мой талент. Микола ведал мовы, добро ориентовался у политицы, мел уже практику у змагання за Беларусь. Усе надто хотели ведать, кто ж на место дядьки Василя. Мы покуль молчали. Мороз мне по скуры ходил, коли я думала про Ермаченку, да не только ён. На вечер по дядьку Василю синейк пошли, собрались по групках, до нас пошли только мы. Пані Крачевская, Микола, Стась и я. Было на мне их сумно, и все ж добро у тесной своей белорусской семейцы. Мы так уже себе доверяли. Пані Крачевская передала тады Миколу пашпорт белорусский Петра Антоновича Крачевского и старый великий артикул из американской газеты, не памятаю назовы, о проголошенні 25 соковика 1918 года Белорусской Народной Республики. На завтра мы все разом поехали у Моджаны, где перебирали, сортовали и отбирали, что треба было неоткладно вывести из белорусского архива дядьки Василя. Речи его скромные. Мы после дезинфекции отдали все Стасю Гринкевичу, и он повез их тым белорусам, якія былі на працы ў Нямеччыне і не мелі дастаткова адзення. Так я дамовілася з дзядзькам. Сартаваць архіў нам ніхто не перашкаджаў. Нікога з немцаў не было на пахаванні, а здавалася, яны нічога не ведаюць. Адкідаючы непатрэбнае, Мікола проста адсунуў пуделачка ад запалак. Я падняла яго, і ў ім знайшлі мы цудоўныя беларускія значкі яшчэ з 1918 года з пагоняю. «Благословенна ўсё, да чаго ты дакранаешся», – сказаў мне Мікола і дзіўна нейк на мяне паглядзеў. Была вайна і не было рэчаў, адзення, абутку, а ў дзядзькі былі харошыя новыя чаравікі, як на Міколы. Ды кажу яму, вазьмі ты сабе па дзядзьку хоць чаравікі, хоць нешта, твае ж падзюртыя. А чым я ад цябе горшы, Ларыса Геніюш, я ж не бачу, каб ты сабе што кольвічы брала. Так адказаў мне Мікола, і гэта напоўніла мяне нейкім даверам да яго і спакоем за ход нашых справ. Усё, што было найболей вартасным, мы спакавалі і перавезлі да нас. Там перапаковалі, каб адвезці далей. У гэты час да нас прыйшоў Забыта Суміцкі. Яго не ўпусціць мы не маглі. Я далей стаяла на каленях і пакавала. Узяўшы ў рукі дзяржаўную пячаць, я пасылавала яе спачатку. Цікава, што гэты выпадак сказаў мне на следстве следавацель. А можа сам Мікола, калі гаварыў аб гэтым? І так сябры паехалі, павезлі з сабою часць архіву, бо мы вельмі баяліся і не без падставы, што немцы будуць мець на яго зуб. А пакуль што я хадзіла, як учадзеўшы, усё думала, што ж будзе далей. Не давала гэта нам нейкая ўлады, але мы мелі шчасце захаваць мінулае. Факт і традыцыю прагалошэння незалежнасці нашай, што для кожнага народу святая вялікая рэч. Розна складаецца лёс народаў. Ёсць самастойнасць дзяржаўная, ёсць федэрацыі. Але як бы не было, маючы такі факт за сабою, мы адчувалі, што мы народ. Нельга адбіраць, ануляваць, заціраць вялікага ў жыцці людзей і народаў. Нельга абядняць нацыі, забіраючы ім іх дасягненні. Не, я не аддам мінулага. Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.